سامنے نہیں فرمایا بشر الصابرین, ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جب بھی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ, تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں, ملکن وخلقن وعبیدن یفعل بنا ما یشاء, ہم ہر طرح اللہ کے ہیں, اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے. وانا الیہ راجعون, اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. جب جانا ہی ادھر ہے تو جو چیزیں جا رہی ہیں پہلے چلی جائیں, سامان پہلے چلا جائے بعد میں آدمی ہلکا ہو کے پہنچے گا, تو جو نقصانات ہونے تو کیا پرواہ ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم, ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں, ورحمہ اور مہربانیاں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. 177. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ انت ولو وجوہکم, کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کی طرف. تو نیکی کیا کیا چیز ہے, یہ آیت بڑی جامع ہے, ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں. اس میں بھی جہاد کی فضیلت ہے, آخر میں اسی کو بیان کر کے آگے بڑھیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانیات, عقائد, اعمال, معاشرت سب کی نیکیاں بیان فرماتے ہیں. ولکن البر, لیکن اصل نیکی تو یہ ہے, من آمن باللہ, کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر, والملائکتی اور فرشتوں پر, والکتابی اور کتابوں پر, والنبیینی اور انبیاء پر, وآت المال اور مال دے, علی حبہ اس مال سے محبت کے باوجود, ذوی القربا اپنے رشتہ داروں کو. بات کہتے ہیں حبہ راجع ذوی القربا کی طرف, کہ محبت کے ساتھ ذوی القربا کو دے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال کی طرف ہو, کہ مال محبوب ہے لیکن پھر بھی اپنے رشتہ داروں کو اور غریبوں کو دے رہا ہے, یعنی گری پڑی گندی چیزیں نہ دے بلکہ اپنی محبت والا اور اپنی ضرورت والا مال دے. ذوی القربا رشتہ داروں کو, والیتامہ یتیموں کو, والمساکینہ محتاجوں کو, وابن السبیل اور مسافروں کو, والسائلین اور مانگنے والوں کو, وفر رقاب اور گردنے چھڑانے میں, قیدی چھڑانے ہوں, یہ بھی فضیلت اس میں آ گئی. وآقام الصلاۃ اور قائم رکھے نماز کو, وآت الزکاۃ اور دے زکات, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو جب عہد کر لیں, والصابرین اور صبر کرنے والے ہوں ڈٹ جانے والے ہوں, فی البأساء سختی میں, والضراء اور تکلیف میں, وحین البأس اور سخت لڑائی کے وقت, ای حین شدۃ القتال فی سبیل اللہ, جلالین میں ہے, اور تفسیر قرطبی میں ہے حین الباس ای وقت الحربی, اور تفسیر روح المعانی میں حین الباس ای وقت القتال و جہاد العدو, کہ لڑائی کے وقت اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے وقت ڈٹ جائے. اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ ہیں سچے اپنے ایمان میں, واولئک هم المتقون, اور یہی لوگ ہیں تقوی والے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ابواب البر نیکی کی چیزیں ذکر فرمائی ہیں, ان میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں ڈٹ کر لڑنے والے ہوں. اب میدان جنگ میں ڈٹ کر لڑنے کے لیے تین شرطیں چاہیے. پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جہاد کو مانتا ہو تو تبھی میدان میں جا کے ڈٹے گا. دوسری شرط, اس کے پاس جہاد کی ٹریننگ اور تیاری ہو تب میدان میں ڈٹے گا. جس کو تیاری نہیں ہے وہ گولی کی آواز سنتے گر جائے گا, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, اختلاط بڑھ جائے گا, کچھ نہیں کر سکے گا. اور تیسری چیز, اسے اللہ پاک سے ملاقات کا شوق ہو تو ڈٹ کے لڑے گا, اگر اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے تو ڈٹ کے نہیں لڑے گا. تو معلوم ہوا کہ بغیر بہادری کے اور بغیر جہادی تربیت کے کوئی آدمی نیکی کے ابواب پورے نہیں کر سکتا. آج نیک کسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بزدل ہو, سب سے زیادہ کمزور ہو, سب سے زیادہ عورتوں کی طرح چلتا ہو, اس طرح سے ہلتا نہ ہو اور بالکل نازک. آج اگر کوئی مولوی دوڑے تو لوگ کہیں گے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, یہ کھیلتا ہے دوڑتا ہے, کہتے ہیں مولوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے. آج اگر کسی مسجد کا امام ایسا کرے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. پھر وہ کہیں گے چھپ کے جتنے گناہ کر لو ہمارے سامنے ایسے چلا کرو, ایسے بالکل جیسے کوئی روبوٹ جا رہا ہے ایسا. اگر مولوی صاحب تیز موٹر سائیکل بھی چلا کے تو مولوی کو دیکھو تیز سکوٹر چلا کے جا رہا ہے, تو کیا مولوی کی بریکیں ہوتی ہیں کہ تیز نہیں چلا سکتا وہ؟ اللہ کے نیک بندو بہادری پیدا کرو, نیکی تقوی بہادری میں, اللہ پاک نے خود فرما دی. اس لیے یہ زیادہ نزاکتیں کہ پاؤں کے نیچے مولی کا چھلکا آ گیا تو کھانسی ہو گئی, نزلہ ہو گیا, اتنے زیادہ نازک. تو اتنی نزاکتیں اپنے اندر پیدا نہ کرو. یہ نزاکتیں اور بزرگی, یہ دو چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی. بہادری اور بزرگی کٹھی ہوتی ہے. ولی وہی ہے جو بھاگتا ہو, دوڑتا ہو, لڑتا ہو, مقابلہ کرتا ہو. حین البات, کوئی تاویل نہیں ہے, سیدھی آیت ہے بالکل. تو اس لیے معلوم ہوا کہ نیک وہ ہے جو میدان جنگ میں لڑ سکتا ہو. جو لڑنا نہیں جانتے وہ نیک نہیں ہوتے. اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون, اور یہی لوگ متقی ہیں. تو لڑنے والے لوگ متقی ہوتے ہیں. جو نہیں لڑتے بھاگ جاتے ہیں وہ متقی نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ وہ اسلام کو بھی شرمندہ کرتے ہیں, دین کو بھی شرمندہ کرتے ہیں. آیت نمبر 190 سے لے کے 93 تک پانچ آیتیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. واقتلوهم حیث ثقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه, فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله, فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص, فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقاتلوا في سبيل الله, اور لڑو اللہ کے رستے میں. لإعلاء دينه, مفسرین نے لکھا ہے لإعلاء دينه یعنی اللہ کے دین کی بلندی کے لیے. وقاتلوا, اور لڑو, فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں. الذین, ان لوگوں سے. یقاتلونکم, جو تم سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا, اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ پاک زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. بعض مفسرین کے ہاں یہ اجازت قتال سے سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی. شروع میں صرف اتنا حکم تھا کہ جو تم سے لڑنے آئے اس سے لڑو, لیکن خود لڑائی شروع نہ کرو. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. چنانچہ تفسیر جلالین میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے منسوخ بآیت البراء, یہ برات کی جو آیت ہے قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ, یہ آیت اس سے منسوخ ہو چکی ہے. لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں منسوخ نہیں ہے, یہ حکم برقرار ہے کہ تم ان کافروں سے لڑا کرو جو تمہیں لڑنے کا چیلنج کریں, جو تمہارے ساتھ لڑائی شروع کریں تم ان کا مقابلہ کرو. ولا تعتدوا, اور تجاوز نہ کرو. اس تعتدوا سے کیا مراد ہے؟ اس کے تین معنی عام طور پہ مفسرین لیتے ہیں. پہلا معنی, ولا تعتدوا, میدان جنگ میں بوڑھوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, ہر وہ شخص جس کا لڑائی کے ساتھ تعلق نہ ہے اسے قتل مت کیا کرو. ہاں اگر بوڑھے مشورے دیتے ہوں یا پیسے چندہ دیتے ہوں یا عورتیں ان کو بھڑکاتی ہوں, انہیں تیار کرتی ہوں یا تمہارے خلاف جاسوسی کرتی ہوں, یا بچے بھی لڑائی میں شریک ہیں تو انہیں مار سکتے ہو, لیکن جو لڑائی میں شریک نہیں ہے انہیں نہ مارو. اگر تعتدوا کا یہ معنی ہے تو یہ حکم قیامت تک ہے اور قیامت تک رہے گا. مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جہاد کے دوران حدود سے تجاوز کریں اور قتل عام کریں. انہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہر کسی کو قتل کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے, انہی کو قتل کریں گے جنہیں قتل کرنا جائز ہے. دوسرا معنی, ولا تعتدوا, یعنی نیت اپنی خراب مت کرو کہ اللہ کی رضا کے علاوہ اپنی قوم, برادری, قبیلے کی خاطر مت لڑو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے تمہیں لڑائی کی اجازت دی صرف اپنی دین کی سربلندی کے لیے, اپنے کلمے کی بلندی کے لیے, مظلوم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور کافروں کا زور توڑنے کے لیے. ان تین کاموں کے علاوہ باقی جس کام کے لیے بھی لڑو گے تو تمہارا لڑنا ناجائز ہوگا. اپنے قبیلے کے لیے, اپنی برادری کے لیے, اپنے نام حسب کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے لڑو گے تو جائز نہیں ہوگا. تو تجاوز مت کرو. جن تین چیزوں کے لیے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے, اللہ کے کلمے کی سر بلندی, مظلوم مسلمانوں کی حفاظت اور کافروں کی طاقت کو توڑنا, بس ان تین چیزوں کے لیے اپنی لڑائی رکھا کرو. ان تین کاموں کے علاوہ بالکل لڑائی نہ کیا کرو تو تب بھی یہ حکم باقی ہوگا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ولا تعتدو، یعنی خود کافروں پہ حملہ نہ کیا کرو، تو پھر یہ آیت منسوخ ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ پاک نے خود حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ خود حملہ کر سکتے ہیں. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ. واخرجوہم، اور نکالو انہیں. من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. والفتنہ اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور ان کے ساتھ مت لڑنا مسجد حرام میں. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ یہ خود تم سے مسجد حرام میں لڑیں. فان قاتلوکم، پھر اگر یہ تمہارے ساتھ لڑے مسجد حرام میں. فقتلوہم، تو انہیں قتل کر دو. کذالک جزاء الکافرین، بس یہی اسی طرح یہی سزا ہے کافروں کی. فان انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائے. فان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بہت بچنے والا مہربان ہے. یہ ساری میٹھی میٹھی نصیحتیں عمرہ کرنے والوں کو کی جا رہی ہیں. ہمارے عمرے سے کوئی جا رہا ہو نا، اسے کہتے ہیں وہاں سے ایک سیکو فائز گھڑی لے کے آنا، ایک رنگین بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی لے کے آنا. یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں صحابہ. پہلے گئے تھے سن 6 ہجری میں، مشرکین نے روک دیا، پھر معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آؤ گے. اب اگلے سال جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر وہ پھر بھی ہمارے ساتھ لڑائی شروع کر دیں تو اللہ نے فرمایا وقت لوم ہے تمہوں، لڑائی شروع کریں تو پھر ایسی تیزی کر دینا ان کی، جہاں پانا انہیں قتل کرنا، اور وہ تمہیں وہاں سے نکالیں مکہ سے، تم انہیں مکہ سے نکال دینا. اچھا اللہ، یہ لڑنا بھی جائز ہو جائے گا؟ فرمایا وہ جو فتنہ کر رہے ہیں، کسی کا ایمان خراب کرنا یہ زیادہ خطرناک ہے، اور جان سے مر جانا خطرناک نہیں ہے، اس لیے کہ موت تو ایک لازمی چیز ہے، اور ایمان کے بغیر مرنا یہ تو خطرناک ہے، تو یہ جو فتنہ کر رہے ہیں وہ تو زیادہ خطرناک ہے. اچھا اللہ، یہ رستے میں تو ہم سے نہیں لڑیں گے. اب ہم نے جا کے طواف شروع کیا، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے ہم گئے، ہم نے طواف شروع کیا، اب یہ لڑنے آ گئے. اب مسجد حرام میں کیا ہوگا؟ فرمایا دیکھو، مسجد حرام میں خود اپنی طرف سے لڑائی شروع مت کرنا، لیکن اگر وہ لوگ لڑنے آ جائیں وہاں بھی لڑائی کرنا، اس لیے کہ نماز بھی عبادت ہے، طواف بھی عبادت ہے، لڑنا بھی عبادت ہے. جو تم پہ حملہ کرے اس حملے کا جواب دینا بہت بڑی عبادت ہے. تو کعبہ تو بنا ہی عبادت کے لیے ہے، تو وہاں نماز طواف کی عبادت تو ہوتی رہتی ہے، اب یہ عبادت بھی تم کر لینا، اور ان کے ساتھ لڑائی کرنا، اس لیے کہ اللہ پاک کافروں کو اسی طرح بدلہ دینا چاہتا. یہ عمرہ کرنے والوں کو اللہ کی نصیحت ہے. ہم کہتے ہیں لڑائی بری چیز ہے، گندی چیز ہے، فلانی چیز ہے، یہ اللہ عمرہ کرنے والے اپنے نبی بھی جا رہے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، ان کو یہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں کہ یہ تم نے کرنا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ کے بہت سارے معنی آتے ہیں. الاختبال للمکروہ، ہر برے کام کی سازش کرنے کو فتنہ کہتے ہیں. کفر کو بھی فتنہ کہتے ہیں، امتحان لینے کو بھی فتنہ کہتے ہیں، آگ میں جلانے کو بھی فتنہ کہتے ہیں، اور کسی سونے کو جو کھرا اور کھوٹا نکالنے کے لیے بھٹی میں ڈالتے ہیں، اس جانچنے کو بھی فتنہ کہتے ہیں، اور کافروں کے طاقتور ہو جانے کو بھی فتنہ کہتے ہیں. کافی غور و فکر کے بعد ہم نے سورہ انفال کے معنی میں غور کر کے فتنہ کے ایک معنی لیے ہیں، وہ معنی آپ ذرا ذہن میں رکھیں جو مفسرین کی طرف سے آئے. کافر مسلمانوں کے خلاف تین طریقے سے جنگ کرتا ہے، یہ سورہ انفال میں اللہ نے پہلے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. پہلی جنگ، کافر مکر کر رہا ہے کہ اے نبی آپ کو قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا شہید کر دیں. کافر کی پہلی جنگ مسلمان کے خلاف کہ مسلمانوں کی قیادت کو قتل کر دیا جائے اور ان کے لڑنے والے افراد کو مار دیا جائے، یہ پہلی جنگ. دوسری جنگ، مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. یہ کعبہ کے باہر آ کے سیٹیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں تالیاں بجاتے ہیں. کافروں کی دوسری جنگ ثقافتی جنگ ہے، مسلمانوں پہ گانا بجانا، فحاشی، عریانی، ننگا پن، انٹرنیٹ اور کیا کیا اتنا عام کر دو کہ یہ اللہ سے ہٹ جائیں، نماز سے ہٹ جائیں، گندگیوں میں پڑ جائیں. آج کوئی بھی غیر ملکی رسالہ دیکھو، اس پہ گوری گوری عورتوں کے جو فوٹو آتے ہیں اور چاروں طرف صحرا بنے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب فحاشی، بڑے بڑے لوگوں کے دماغ ٹکرا جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ آج چیڑیاں لے کے آتے ہیں کہ ہالی ووڈ کی پیشاب کی گندی تھیلیوں کے ٹانگے دیکھیں گے، کمپیوٹر کے اندر ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک ثقافتی جنگ، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد. آج اتنا گلیمر اتنا اونچا ہو گیا کہ بڑے بڑے لوگ بد نظری سے نہیں بچتے، اور جو آدمی لڑکیوں کو دیکھتا ہو، ان کے پیچھے پھرتا ہو، فلمیں دیکھتا ہو، اس نے کیا نماز پڑھنی ہے، کیا جہاد کرنا ہے، وہ تو اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ 24 گھنٹے کوئی عورت اس کے پاس ہو، شراب اس کے ہاتھ میں ہو، گندگی غلاظت اس کے ہاتھ میں ہو. تو کافر دوسرے نمبر پہ تمہارے ساتھ ثقافتی جنگ کرے گا. اور تیسری جنگ، ينفقون اموالهم یہ کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ تمہیں روکیں مالی جنگ اقتصادی جنگ تمہارے خلاف ان تین چیزوں کو سورہ انفال میں اقتصادی جنگ یہی ہے سود کا کاروبار عام ہے آئی ایم ایف کے ذریعے سے قرضوں کا جال بچھا ہوا ہے آج یہ جو نوٹ ہیں یہ کتنی بڑی شرارت ہے یہ نوٹ آج ان نوٹوں کے پیچھے سے ان کی ویلیو ختم کر دی جائے یہ ناک صاف کرنے کے بھی کام آئیں گے بھلا مسلمان کی تجارت سونا چاندی درہم دلانیر ہوتے تھے ان ظالموں نے کہا وہ سونا وغیرہ جمع کر دو ورلڈ بینک کے اندر ہم تمہیں یہ کاغذ دے دیں گے یہ 100 روپے کا یہ 1000 روپے جب تک ان کی مرضی یہ چلتے رہے جب چاہے پیچھے سے بریک لگا دے ان نوٹوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی افغانستان میں آپ نے دیکھا تھا نوٹوں کی بوریاں لے جاؤ تو پیاز 1 کلو کے نہیں ملتے تھے اگر یہی افغانیوں کے پاس سونا چاندی ہوتا اصل مال ہوتا تو کوئی ان کی ویلیو کم کر سکتا نا دنیا کے اندر یہ طرح طرح سے ہمیں غلام بنانے کے لیے یہ سارا آئی ایم ایف کا نظام ہے یہ سارا ورلڈ بینک کا نظام ہے یہ سارا اقتصادی نظام ہے اللہ نے پہلے بتایا کہ یہ مال کے ذریعے سے تمہارے خلاف جنگ کریں گے لیکن بعد میں پھر حسرت سے اپنے ہاتھ ملیں گے کہیں گے ہائے مارے گئے جیسے آج مر رہے ہیں ہاتھ میں تو تین طرح سے جنگ کرتا ہے کافر تمہیں قتل کرتا ہے تمہاری قیادت کو پکڑنے مارنے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی ثقافت پھیلا کے تمہیں گانے بجانے فحاشی بے حیائی شراب کباب میں لگا کر تمہیں دنیا سے بیکار مسلمان کرتا ہے اب شرابی زانی بدکار مسلمان اسلام کے مسلمانوں کے کس کام کا ہے وہ تو کافروں کے کام آتا ہے انہی کی زیادہ وکالت کرتا ہے انہی کی بات کرتا ہے کہ نہیں جی وہ اچھے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اور تیسری جنگ مالی جنگ تمہارے خلاف ان تینوں چیزوں کو اللہ پاک نے ذکر کرنے کے بعد سورہ انفال میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ان کے ساتھ اتنا لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے یعنی ان تینوں چیزوں کی طاقت کافروں کے اندر باقی نہ رہے جب پھر اسلام محفوظ ہو جائے گا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ پھر دین اللہ کا ہو جائے گا ان میں اتنی طاقت نہ رہے کہ تمہیں پکڑ سکیں اور مار سکیں ان میں اتنی طاقت نہ رہے کہ تم میں اپنی ثقافت اور تہذیب کو قوت کے ساتھ پھیلا سکیں آج صبح سرحد میں چند بورڈ اتارے تھے ساری دنیا میں شور مچ گیا کہ عورتوں کے بورڈ کیوں اتارے قوت اور طاقت ہے نا ان کے پاس اس لیے جو چاہتے ہیں سینماؤں میں کرتے ہیں جو چاہتے ہیں ہمیں دکھاتے ہیں ان کی قوت توڑ دو اور تیسرا ان کی مالی قوت ایسی توڑ دو کہ یہ بھیک مانگے تمہارے سامنے کہ جائے کہ تمہیں قرضے دیتے رہیں قرضے مانگتے رہیں تو کافروں کی ان تین صلاحیتوں کا نام ہے فتنہ اور قتال اس لیے ہے کہ یہ تینوں صلاحیتیں کافروں کی ختم کر دی جائے جب کافر کی یہ تینوں صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی تو وہ کسی مسلمان کو گمراہ نہیں کر سکے گا اس لیے دوسری جگہ بھی اس کا ثبوت ملتا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اللہ ہمیں فتنہ نہ بنا فتنہ سے مراد تخت مشق یا اللہ اگر کافر ہم پہ غالب آ گئے ہم مغلوب ہو گئے تو کافر کہے گا کہ میں سچا ہوں تو وہ اپنی برائی پر پکا ہو جائے گا تو یہ فتنہ ہو جائے گا اس کے لیے تو کافر کا طاقتور ہونا دنیا کے لیے انسانیت کے لیے خود اس کے لیے بہت بڑا فتنہ تو فتنہ کے معنی سمجھ آ گیا آپ حضرات کو یعنی کفر کی قوت کو توڑنا کفر کی قوت کو توڑنا یہ نہیں ہے کہ کفر ختم ہو جائے بالکل ختم تو نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ تو رہے گا بغیر دانتوں کے اگر سانپ کے منہ سے تھیلا نکال دو تو بین بجاؤ گے وہ ایسے کرے گا چھوٹے بچے بھی اسے دیکھتے ہیں جا کے اتنا بڑا سانپ تو ایسے کافر پھرتے رہے جن کو بچے دیکھیں تالیاں بجائیں جوگی اس کو اٹھا کے پھریں روٹی کھائیں ایسے کافروں سے ہمیں کیا ڈر لگتا ہے دانت نکال دو ان کے زہر نکال دو جو فتنے کا زہر اس سانپ کے منہ میں ہے وہ کھینچ لو سمجھ آ گیا فتنے کے معنی آپ حضرات کو جامع لفظ لائیں فتنہ یعنی کافروں کی قوت اور طاقت کافروں کی قوت اور طاقت ہوگی اپنا مسلمان نہیں سنبھلے گا ہم سے آج یہ ذرا جدید پڑھے لکھوں کے پاس بیٹھ جاؤ نا وہ کہتے ہیں وہ چاند پہ چلے گئے ہیں جی انہوں نے یہ بنا لیا انہوں نے وہ بنا لیا ہے وہ ان کو سچا کہتے ہیں اسلام کو جھوٹا کہتے ہیں ان کی وکالت کیونکہ دنیا طاقت کی پجاری اس لیے اس طاقت کو توڑو خواہ اس طاقت کے توڑنے میں تمہیں اپنے جسموں اور ہڈیوں کے ٹکڑے کرانے پڑیں اگر تم نے اس طاقت کو نہ توڑا تو تمہارے رب کا نام لینے والا دنیا میں کمزور ہو جائیں گے اللہ پاک کا جنازہ نکالا تھا نا ماسکو میں پتا ہوگا آپ لوگوں کو جب یہ کمیونسٹ زیادہ طاقتور تھے جنازہ نکالا تھا اللہ تعالیٰ کا ایک چارپائی پہ رکھ دیا لکڑیاں اور کہا یہ خدا کا جنازہ ہے مسلمانوں کا خدا ہم نے جلا دیا نکال یہ فتنہ ہے نا وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑتے رہو ان سے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے کافروں کی قوت باقی نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین اللہ کا ہو جائے ملک اللہ کا ہو جائے نظام اللہ کا ہو جائے فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے اور کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی. یہ عدوان کا لفظ مشاکلتن کہا ہے, ورنہ ظلم کے مقابلے میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ عدل ہوتا ہے, زیادتی نہیں ہوتی. لیکن جزاء سیئات ان کو سیئہ کہا جاتا ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام, حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں. انہوں نے پچھلے حرمت والے مہینے میں تمہیں تنگ کیا تھا, اب اگر اس حرمت والے مہینے میں کریں تو تم بھی ان سے لڑائی کر لو. والحرمات قصاص, اور حرمتیں بدلے والی چیزیں ہیں, حرمتیں بدلے والی چیزیں ہیں. کوئی حرمت کرے, کسی چیز کی حرمت مانے تو اسے حرمت دی جاتی ہے, جو حرمت توڑے پھر اس کی حرمت توڑی جاتی ہے. والحرمات قصاص, ہم مسلمان کا بھی یہی نظریہ ہے, جو اس کی حرمت توڑے وہ یہ کہتا ہے والحرمات قصاص, مقابلہ کرتا ہے, ایسا نہیں کہ ہر جگہ سر جھکا کے ختم ہو جائے. فمن اعتدى علیکم, پس جو تم پہ زیادتی کرے, فاعتدوا علیہ, تم بھی اس پر زیادتی کرو, بمثل ما اعتدى علیکم, جتنی اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, زیادہ مت کرنا. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ایک مسلمان کو تھپڑ مارا تھا ایک رومی جرنیل نے, آپ نے قصہ سنا ہوگا بارہ, کہ مسلمان قیدی تھا, وہ بادشاہ روم نے اسے بلایا اپنے دربار میں, تو مسلمان قیدی نے بڑے مضبوطی سے بات کی, تو ایک جرنل اٹھا اور اسے تھپڑ مارا کہ ہمارے بادشاہ سے ادب سے بات کرو. تو وہاں حضرت امیر معاویہ کا کوئی جاسوس موجود تھا, اس نے خبر دی حضرت کو, حضرت کو خبر دی کہ اس طرح سے ایک مسلمان کو تھپڑ مارا گیا ہے. حضرت بہت پریشان ہوئے, فوراً فدیہ دے کر اس قیدی کو رہا کروا لیا, اور پھر اپنے ایک سپہ سالار کو بلایا اور اسے کہا کہ فلاں جرنل ہے, وہ مجھے اپنے دربار میں یہاں موجود چاہیے, یہ خزانے کی چابی لو, جتنا پیسہ خرچ کرتے ہو کرو اس پر. کہتے ہیں اس نے پھر کشتیاں بنوائی خاص طرح کی, جن میں خفیہ چپو تھے اندر, پتہ نہیں چلتا تھا کہ چل رہی ہے. پھر ان کشتیوں پہ وہ تاجر بن کے جاتا رہا روم, وہاں بڑے بڑے تحفے لے جاتا, پھر اس جرنل سے دوستی کی, پھر اس جرنل کو تحفہ دیا, پھر اسے کہا تمہارے لیے خاص قالین بنا کے لایا ہوں, لیکن وہ قالین میری کشتی میں آ کے تمہیں لینا ہوگا. پھر اس کو کشتی میں لا کے بٹھایا, باندھ کے ادھر لے کے آیا حضرت امیر معاویہ کے پاس, پھر حضرت کے دربار میں لا کے کھڑا کیا, تو مسلمان سے کہا کہ اتنا ہی تھپڑ مارو جتنا اس نے تمہیں مارا تھا, زیادتی مت کرنا, یہ انصاف تھا. پھر اس نے ویسا ہی تھپڑ لگایا اس کو, تو پھر اسے ہنس کے کہا کہ یہ قالین بھی لے جاؤ, اور اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ابھی مسلمانوں میں اتنی جان ہے کہ وہ اپنے تھپڑ کا بدلہ لے سکتے ہیں, اس لیے احتیاط سے رہو تم لوگ. تو یہ بہت اس زمانے میں قیدیوں کے لیے بڑا حساس معاملہ تھا. ابھی تو بےچارے قیدی سڑ رہے ہیں شبر خان میں, ہمارے مسلمان اپنی تجوریاں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہر مسلمان اگر اپنے گھر سے کچھ پیسہ نکال دے تو سارے قیدی چھوٹ سکتے ہیں اس وقت میں, کوئی نہیں نکالے گا. کوٹیاں بن رہی ہیں, بنگلے بن رہے ہیں, سانپ کی طرح پیسوں پہ مسلط ہو کے بیٹھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آپ نے اپنا ایک سفیر بھیجا تھا ان کے پاس روم میں, وہ سفیر رومی بادشاہ کو خط دے کے باہر چکر لگانے لگا, تو اسے قرآن کی آواز آئی. قرآن سنتا ہوا حیران ہوا کہ روم میں قرآن کی آواز آ رہی ہے, تو دیکھا کہ ایک شخص اندھا بیٹھا ہوا ہے, چکی چلا رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے. یہ اس کے پاس گیا کہ یار تو قرآن پڑھ رہا ہے چکی بھی چلا رہا ہے. اس نے کہا میں مسلمان مجاہد ہوں, پکڑا گیا تھا میں رومیوں کے ہاتھوں میں. انہوں نے مجھے کہا یا تو تم عیسائی بن جاؤ ورنہ تمہاری آنکھیں نکال دیں گے. میں نے کہا نکال دو آنکھیں, عیسائی کیا آنکھیں ہوتا ہوں, میں تو مسلمان ہوں. انہوں نے میری آنکھیں نکال دیں, اب مجھے چکی پیسنے پہ بٹھا دیا ہے, روزانہ گندم بھیج دیتے ہیں میں پیس دیتا ہوں, اور ایک روٹی مجھے دیتے ہیں وہ میں کھا لیتا ہوں, باقی وقت میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں. کہتے ہیں وہ قاصد فوراً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے, تو حضرت رونے لگ گئے بہت بری طرح, کاغذ قلم منگایا اور خط لکھا روم کے بادشاہ کے نام کہ اس شخص کو فوراً میرے پاس واپس بھیج دو, ورنہ ایسی فوجیں لاؤں گا جس کا اگلا سرا تمہارے پاس اور پچھلا سرا میرے پاس ہوگا, یعنی پورے میں عالم اسلام کو تمہارے خلاف جنگ پہ کھڑا کر دوں گا. تو وہ رومی بادشاہ اس زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معتقد تھا بہت زیادہ. اس نے کہا اس نیک آدمی سے کہو کہ تمہاری وجہ سے تو دنیا چل رہی ہے, میں تمہیں فوج لانے کی تکلیف نہیں کرتا, ویسے ہی میں یہ تمہارا قیدی رہا کر دیتا ہوں. اگر ان قیدیوں کے بارے میں مسلمانوں میں یہ درد فکر ہوتی, ہم تو بس الٹا طنزے کرتے ہیں کہ گئے کیوں تھے جی, خدا کی قسم یہ نہ جاتے تو ملکوں پہ عذاب آ جاتا بالکل. انہوں نے تو پوری قوم پر سے عذاب کو روک لیا, سب پہ فرض تھا, سب مسلمانوں کے لیے لازمی تھا, لیکن کچھ لوگ گئے, اب ان پہ طنز کرتے ہیں جی کیا کیا جاتے, سب کچھ کر لیا, قرآن کی 484 آیتوں پہ عمل کیا انہوں نے, قرآن پہ عمل کرتے ہوئے تو انبیاء دنیا میں شہید ہوئے ہیں, شہادت کون سے نقصان کی بات ہے, قید کون سے نقصان کی بات ہے, کیا انبیاء کو آروں سے کاٹ کے ختم نہیں کیا گیا, تو کیا ہم کہیں گے ان نبیوں نے کیا پایا, وہ تو آرے سے کٹ کے ختم ہو گئے. جو ختم ہوتا ہے اللہ کے رستے میں اس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا بلا یا, وہ تو زندہ ہے, وہ تو بچ گیا, وہ تو کام آ گیا. جو دنیا میں اپنی جان بچاتے بچاتے ذلیل ہوتا ہے وہ مرتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے. ان قیدیوں کو چھڑانا فرض ہے, اور زیادہ صبح سرحد والوں کے ذمہ فرض ہے, کہ وہ یہاں سے مسلمان اموال جمع کریں, بہت پیسہ لوگوں نے دبا کے رکھا ہے, سانپ بن کے بیٹھے ہیں, جس مال سے نہ خود کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, بس ہونا چاہیے ہمارے پاس نوٹ گننے چاہیے اتنے, یہ سانپ کا مزاج ہے. اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سانپ مسلط کرے گا کہ تم سانپ تھے اب سانپ بن کے رہو, تمہیں پیسہ جو گھر میں پڑا ہوا ہے فضول اس کو کس کام کا ہے, نہ پیٹ بھرتا ہے نہ اس سے کوئی کپڑے ملتے ہیں نہ کچھ, صرف رکھنے کا شوق ہے انسان کو. مسلمان تو کبھی ایسا نہیں ہوتا, چلو ایک مکان تم نے بنا لیا کافی ہے, یہ دوسرا کس لیے بنا رہے ہیں؟ دوسرا آپ بچوں کے شروع ہو گیا, پوتوں کے شروع ہو گیا, پڑپوتوں کے شروع ہو گئے, کیا اپنی قبر یاد نہیں ہے؟ کیا اپنی آخرت کا مکان یاد نہیں ہے؟ میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزرے تو آپ نے فرمایا تمہاری بیویوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, تمہارے مکانوں میں کوئی اور لوگ رہ رہے ہیں, تمہارا مال تقسیم ہو چکا. تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی ان قیدیوں کی طرف سے کہ ہم نے جو آگے بھیجا تھا خرچ کر دیا تھا وہ اللہ نے ہمیں بڑھا چڑھا کے دے دیا ہے, ہاں جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں اس پہ ہمیں حسرت اور ندامت ہو رہی ہے کہ اتنا پیچھے ہم چھوڑ کے نہ آتے کہ اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہے سوائے حسرت اور ندامت کے. آج اتنے سارے قیدی بےچارے وہاں گر رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ گردنے چھڑاؤ, گردنے چھڑاؤ, گردنے چھڑاؤ. کیا ان کی گردنے چھڑانا ہم مسلمانوں کا ذمہ فرض نہیں ہے؟ حکومتوں کے ذمہ فرض ہے, حکمرانوں کے ذمہ فرض ہے, جو اسمبلیوں کے ممبر الیکٹ ہوئے ہیں وہ مسلحت حکمت چھوڑ کے قیدیوں کا مسئلہ آگے رکھیں. اسمبلیاں ملتی رہتی ہیں, ووٹ دینے والے زندہ ہیں, سارے کام کرنے والے موجود رہتے ہیں, جو مالدار ہیں وہ پیسہ نکالیں, جو غریب ہیں وہ دوسروں سے جا کے کہیں. یہ 3 مہینے میں یہ سارے قیدی واپس آ سکتے ہیں اپنے گھروں میں, اور ایک ایک قیدی چھڑانے پہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنیں جہنم سے چھڑائے گا. لیکن مسلمان فکر کریں تو اللہ پاک کی طرف سے ان پہ رحمت آئے گی. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم, پس جو تم پہ زیادتی کرے, فاعتدوا علیہ, تم بھی اس پر زیادتی کرو, بمثل ما اعتدى علیکم, اتنی ہی جتنی تم پر زیادتی کی. اس پر میں نے وہ تھپڑ کا قصہ سنایا کہ زیادہ نہیں مارا تھا انہوں نے, ایک ہی تھپڑ مارا تھا. واتقوا اللہ واعلموا, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو, ان اللہ مع المتقین, اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. کہیں ایسا نہ ہو طاقت کے ناز میں زیادتیاں کر جاؤ پھر اللہ اپنا ہاتھ تم سے ہٹا لے, پھر ساری طاقت واقت ختم ہو جائے گی. وانفقوا فی سبیل اللہ, اور خرچ کرو اللہ کے رستے میں. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اور نیکی کرو, ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے دل سے نیکی کرنے والوں کو. احسان کہتے ہیں وہ نیکی جو دل کی رغبت کے ساتھ کی جائے. کسی کو کسی سے محبت ہو جائے نا, محبوبہ کو جب کوئی آدمی چیز دے رہا ہوتا ہے تو کتنی محبت سے دے رہا ہوتا ہے, ٹیلی فون کر رہا ہوتا تو کیسے چپکا ہوتا ہے ریسیور کے ساتھ, آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہے. تو اسی طرح اللہ کی عبادت بھی جذبہ احسان کے ساتھ کیا کرو, دل کی رغبت کے ساتھ کیا کرو. تو دل کی رغبت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ احسان کہلاتی ہے. اب تفصیل سمجھیں تھوڑی سی. اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک نہ کرو. اس کی 5 تفسیریں یاد کر لیں, چھوٹی سی مختصر, زیادہ لکھی ہیں علماء نے. نمبر 1, جو مجاہدین جہاد چھوڑ کر اپنے گھر بار میں بیٹھ جائیں گے وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک کر دیں گے, کہ جہاد کا مزہ چکھ کر بھی انہوں نے, جنت دیکھ کر بھی انہوں نے جہنم کا رستہ پکڑ لیا. آپ نے وہ حدیث سنی ہے, صحیح حدیث ہے بالکل, کہ جب شہداء کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا, بہت کچھ دیا, بہت کچھ دیا, اب شہید بھی تو انسان ہے, خدا نہیں بن جاتا نا, ایک خلش دل میں اللہ ایک چھوٹا سا کام ہمارا اور رہ گیا. اللہ نے کہا اتنا کچھ دے دیا, اب بھی کوئی اور کام رہتا ہے تمہارا؟ نہیں اللہ, ہم راضی ہیں, ایک چھوٹا سا کام ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ شہادت کتنی مزیدار چیز ہے, تاکہ وہ جہاد نہ چھوڑ دیں. ہم اس لیے دنیا میں جانا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم تمہارا پیغام پہنچا دیں گے, اگر ہم پہ اعتبار ہے تو مان لیں گے وہ لوگ. لوگوں کو اللہ پر اعتبار ہو تو پھر شہادت کے علاوہ کوئی موت قبول نہ کریں, ٹکرے ماریں کہ یا اللہ کسی طرح شہادت دے دے ہمیں. اس لیے کہ شہداء نے درخواست کی واپس آنے کی. آپ کو پتہ ہے شہید جو یہاں سے گیا ہوگا کسی کی تقریر سن کے گیا ہوگا نا, پھر کوئی کیس ہٹ, کوئی تقریر, کوئی آیت, لیکن وہاں جا کے اسے پتا چلے گا کہ نہیں پیچھے جو کچھ بیان ہو رہا ہے نا بہت کمزور ہے وہ بیان, میں جا کے خود سے ہی بیان کرتا ہوں جا کے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں یہ مجاہد تقریروں میں مبالغہ کرتے ہیں, کیا مبالغہ, اگر یہ پورا بیان کر رہے ہوتے تو شہیدوں کو واپس آنے کی درخواست کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ وہ جو وہاں بیان کر رہے ہیں وہ تو ایسا ہی ہے جیسا کوئی کنوارا شادی کا مزہ بیان کر رہا ہو, تو کسی کنوارے کو کیا پتا بیگم صاحبہ کیا چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح انہوں نے شہادت چکھی تو نہیں ہے نا, وہ تو شہادت کا حق ادا نہیں کر سکتے بیان کا. اب ہم نے چکھ لی ہے کہ یہ کتنی اعلیٰ کتنی اونچی کتنی میٹھی چیز ہے، ہمیں بھیج کہیں ہمارا ابا جہاد سے محروم نہ ہو جائے، ہمارا بھائی محروم نہ ہو جائے، ہمارے رشتہ دار محروم نہ ہو جائے، ہم انہیں جا کے دوبارہ سمجھا کے آئیں گے۔ روایات میں آتا ہے قسطنطنیہ کی لڑائی میں ایک مسلمان اچانک مسلمانوں کی صف میں سے نکلا اور اس نے کافروں کی صف میں گھس کے حملہ کر دیا، تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ قد القا بیدہ الی التہلکہ، اس شخص نے تو اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ لوگوں قرآن میں تعریف نہ کرو، یہ آیت اس بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ شخص تو بڑا خوش نصیب تھا کہ کافروں کے اندر گھس گیا اکیلا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا جا کے۔ یہ آیت نازلت فینا معاشر الانصار، یہ ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی جب مسلمان لوگ کافی ہو گئے، مجاہدین بھی نئے نئے آ گئے، ہم نے کہا اب ہم پرانے لوگ چند دن اپنے گھروں کی دیواریں سیدھی کر لیں، چھتیں برابر کر لیں، پانی ٹپک رہا ہے، اپنے باغوں کی اصلاح کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رستے میں جان مال خرچ کرتے رہو، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے گھر میں رک کے جہاد چھوڑ کے خود کو ہلاک مت کرو۔ جہاد کا چھوڑنا پوری قوم کے لیے ہلاکت۔ فکانت التهلكة الاقامۃ علی الاموال و اصلاحها و ترکن الغزو، ہلاکت یہ تھی کہ ہم گھر ٹھہر جاتے اور جہاد چھوڑ دیتے۔ سمجھ آ گئی یہ مناف حضرات کو؟ ہم تو سارے جہاد چھوڑنے والے ہیں، اور صحابہ نے صرف ایک دفعہ ارادہ کیا صرف چھوڑنے کا، تو اللہ نے کہا یہ ہلاکت، گھر بیٹھو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا معنی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ بِأَن تَتْرُكُوا النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَخَافُوا الْعَيْلَةَ، جہاد میں خرچ کرنا نہ چھوڑو محتاجی کے ڈر سے کہ اگر ہم نے دے دیا تو ہمارے بچے کیا کھائیں گے۔ تو جو شخص محتاجی کے ڈر سے جہاد میں پیسہ نہیں دے گا اور مجاہد کمزور ہو کر مارے جائیں گے یا زخمی ہو جائیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے، وہ تو کامیاب، اور یہ پیسہ روکنے والا اب ہلاکت میں ڈالا جائے گا۔ اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس تو مال تھا اس وقت میں، تو نے کل کے لیے رکھا ہوا تھا، کیا تجھے پتا تھا کہ کل آنی ہے؟ اور تجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اگر کل آنی ہے تو کل پیدا کرنے والا رب بھی موجود ہے، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے سکتا ہے، تو جہاد کا دینی تقاضا خرچ کرنے کا موجود تھا، تم نے خرچ کیوں نہیں کیا؟ تو جو موجود ہوتے ہوئے خرچ نہیں کرے گا وہ ہلاکت میں خود کو ڈالے گا، جیسا کہ آج مسلمان قوم نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اگر مسلمان قوم جہاد پہ خرچ کرتی، یہ عرب شہزادے سبحان اللہ جو وہاں برطانیہ اور امریکہ کے چڑیا گھر عجائب گھروں پہ جا کے کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، صرف یہ ہمارے شہزادہ عبداللہ صاحب دامت برکاتہم جو فہد صاحب کے نائب ہیں، ان کے 200 بلین ڈالر صرف ایک کمپنی میں لگے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، 200 بلین ڈالر۔ یہ پیسہ اگر مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے تو ساری دنیا کے مسلمان کلاشنے خرید کے، گرنیڈ رکھ کے اور طیارے لے کے تو مسلح ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ابھی ہم گئے تھے، ہمارے صدر صاحب گئے تھے، صرف 3 بلین لائے تھے، وہ بھی 5 سال میں ہمیں ملیں گے۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، 3 بلین ڈالر لائے تھے اور وہ کتنے عرصے میں ملیں گے آپ حضرات کو؟ 5 سال۔ اور اس کے 200 بلین صرف ایک کمپنی میں رکھے ہوں، اور باقی جو پیسہ کویتی شیخوں کا خرچ ہو رہا ہے، یہ اپنے شیخ زید بن سلطان آل نہیان، اس کو صرف چھینک آ جائے صرف تو اربوں ڈالر اپنی فوج میں بانٹ دیتا ہے کہ میں بیمار تھا آج ٹھیک ہو گیا ہوں، چھینک آئی ہے مجھے۔ صرف ان کی عیاشیوں، ان کے جہازوں اور ان کے ایئرپورٹوں پر جو خرچہ ہوتا ہے، اگر صرف وہی خرچہ لے کر مسلمان دنیا میں فوجیں بنائی جائیں تو وہ بھی کافی ہو جائیں گے۔ اور عام مسلمان بھی شیخ زید سے کم نہیں ہے، ہم میں سے جس کے پاس جتنا ہے وہ اتنا دبا کے بیٹھا ہوا ہے، چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں۔ کسی میں صدیق کی رگ نہیں ہے کہ سارا مال دے کے کہے کہ اللہ تیرے لیے دے چکا ہوں، کسی میں فاروق کی رگ نہیں ہے کہ آدھا دے سکے، کسی میں عثمانی رگ نہیں ہے کہ لا کے سلو سے لشکر کا وہ کر دے۔ ہم میں سے ہر شخص خدا کو نہیں، وہ کہتے ہیں بس پیسہ پڑا ہے تو پڑا رہے کسی طرح۔ ہمارے اللہ نے فرما دیا ہلاکت ہے، اور ہلاک ہو رہے ہیں ہم سب لوگ، کیونکہ ہمارا پیسہ ڈاکٹروں پہ خرچ ہوتا ہے، پھر کس پہ خرچ ہوتا ہے؟ ایک آپریشن کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، بیگم بیمار ہوئی تو اتنا خرچہ, بچہ بیمار ہوا تو اتنا خرچہ, صرف بچوں کا وہ پیشاب رک گیا تو اس پہ چار چار لاکھ لوگوں کے خرچ ہو جاتے ہیں. ہلاکت ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب دی, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تیسرا معنی, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَي تَصَدَّقُوا يَا أَهْلَ الْمَيْسَرَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَي فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَلَا تُمْسِكُوا بِأَيْدِيكُمْ عَنِ الصَّدَقَةِ فَتُهْلِكُوا. یہ بھی دوسرے معنی سے ملتا جلتا ہے. اے کشادہ مال رکھنے والو, اللہ کی طاعت میں مال خرچ کرو اور اس مال کو اپنے ہاتھوں میں نہ رو کے رکھو, ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے, تمہارا دشمن طاقتور ہو جائے گا اور تم کمزور ہو کر ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. چوتھا معنی, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے رستے میں خرچ کرو. اب خرچ کرنے کے بعد نتائج نہیں نکلے, مسلمانوں کو شکست ہو گئی یا اپنے پاس کچھ حالت آ گئی تو مایوسی آ جاتی ہے فوراً کہ اب ہوگا کیا, کافر تو اتنا طاقتور ہے جی, ہم تو اتنے کمزور ہیں, اب ہوگا کیا. فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, الا یعنی اَيْ فَلَا تَيْأَسُوا, مایوس ہو کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو. آج مسلمانوں میں مایوسی ہے اور یہ مایوسی بھی ہلاکت. پانچواں معنی, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اَيْ لَا تُسَافِرُوا فِي الْجِهَادِ بِغَيْرِ زَادٍ, کہ میدان جہاد میں بغیر توشہ اور سامان لیے نہ جایا کرو. اگر خالی ہاتھ چلے جاؤ گے, پکڑے جاؤ گے, مارے جاؤ گے, نقصان اٹھاؤ گے, پھر ممکن ہے اللہ پر بھروسہ نہ رکھ سکو. اس لیے اپنے ساتھ اپنا توشہ اور سامان جتنا ممکن ہو لے جایا کرو. اور مالداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ مجاہدوں کو سامان اور توشہ دیا کریں. من جاہد غازی فقط غزہ, جو غازی کو سامان دے گا وہ بھی غزو میں جہاد کے عظیم الشان اجر میں برابر کا شریک ہو جائے گا. یہ پانچ معنی کیے علماء نے, اور یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو فدائی حملے کے جواز کے لیے پیش کی جاتی ہے, کیونکہ وہ جو میں نے قسطنطنیہ والا واقعہ سنایا وہ حدیث کی تمام کتابوں میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ زندہ رہنا اور زندہ رہنے کی کوشش کرنا ہلاکت ہے, اور جان دینے کے لیے خود کو لٹا دینا یہ ہلاکت نہیں ہے. چنانچہ جب اس نوجوان نے حملہ کر دیا اکیلے نے ہزاروں کافروں کے اوپر, تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ آیت اس پر فٹ نہیں ہوتی. تو اس آیت کے شان نزول سے فدائی کی طرف اشارہ ہے. اب فدائی پر ہم کل بحث کریں گے انشاءاللہ, باقاعدہ آپ کو دلائل لکھوائیں گے, پھر آپ سے فتویٰ لیں گے کہ جائز ہے کہ نہیں. اگر آپ جائز کہیں گے تو پھر آپ سے پوچھیں گے کہ کرنی ہے کہ نہیں, لیکن آپ پھر یہی کہیں گے کہ مکروہ ہے اس لیے ہم نہیں کر سکتے. کیا آپ یہ کہیں گے کہ پہلے استاد کریں پھر شاگرد کریں گے, آپ آگے قدم بڑھائیں تاکہ ہمیں مثال بن جائے. اللہ 207 جلدی جلدی پڑھیں, تیز تیز حضر میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ والله رؤوف بالعباد. ومن الناس, اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے, من يشري نفسه, جو بیچ دیتا ہے اپنی جان, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا جوئی کے لیے, واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ بندوں پہ بہت مہربان ہے. اس آیت کے مختلف شان نزول ہیں. اصل تو یہ کہ جو شخص بھی اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دے بیچنے کے لیے, اللہ اس کا خریدار بن جاتا ہے, اور ایسے شخص کے لیے یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہے اور اللہ پاک اس کے لیے اپنی صفت رؤوف کا استعمال فرمائے گا, اس پر خاص کرم فرمائے گا. علماء نے کہا ہے کہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو مشرکین پیچھے پڑ گئے. انہوں نے کہا میرے قریب تو تم نہیں آ سکتے, میں اچھا تیر انداز ہوں, تیر ماروں گا اور تیر ختم ہو گئے, تلوار سے لڑوں گا, پھر بعد میں دیکھ لینا. تو انہوں نے کہا, مشرکین نے کہا, اپنا مال چھوڑ جاؤ تو پھر تمہیں جانے کی اجازت ہے, یا انہوں نے خدا پر کی کہ میں مال چھوڑ جاؤں, مختلف روایتیں. پھر وہ مال چھوڑ کے چلے گئے تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی. لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں, حضرت حسن بصری کی تفسیر ہے, نزلت فی المسلم لقی الکافر, ایک مسلمان کی کافر سے آمنا سامنا ہو گیا. مسلمان نے کافر سے کہا کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کافر نے کہا میں نہیں پڑھتا کلمہ. تو مسلمان نے آگے بڑھ کے اس پر حملہ کر دیا لیکن وہ کافر طاقتور تھا، اس مسلمان کو اس نے شہید کر دیا، اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یہ تو اللہ کو اپنی جان بیچ کے چلا گیا۔ دیکھیں شکست کھانے والے کے لیے آیت نازل ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی مر گئے نا فلاں، مرنے والے کے لیے کہ اس نے حملہ کیا پھر خود مارا گیا۔ اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ میرے ایسے بندے بھی ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ یہ حسن بصری جو مشہور بہت مشہور مفسر و محدث و مجاہد اور فقیہ اور متصوف گزرے ہیں، ان کی تشریح ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے رہے تھے، لوگوں نے پکڑ کے قتل کر دیا، یا لوگوں کو برائی سے روک رہے تھے، لوگوں نے پکڑ کے قتل کر دیا۔ جیسے آج کل کی حکومتیں جہاد کی دعوت دینے والوں کو پکڑتی ہیں، شہید کر دیتی ہیں، یا مجاہدین کو پکڑتی ہیں، تو اس میں جو مارا جائے گا وہ بھی اس آیت کے ذیل میں آتا ہے۔ نمبر چار، یہ تین چیزیں میں نے عرض کر دی، پہلی حضرت صہیب کے بارے میں نازل ہوئی، دوسری یہ کہ اس مسلمان کے بارے میں نازل ہوئی جو کافر کو کلمے کی دعوت دیتا ہے، کافر نہیں مانتا تو یہ حملہ کر کے اس کو لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، تیسرا یہ کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہوا مارا جائے۔ جیسے دعوت جہاد دیتے ہیں لوگ، ان کو حکومتیں پکڑ کے مار دیتی ہیں، ایجنسیاں قتل کرتی ہیں کافروں کی، یا کوئی آدمی لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے، کہیں سود خور ہے ان کو کہا سود خوری مت کرو، انہوں نے گولی مار دی، تو اس آدمی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر چار، نزلت فی من یقتحم القتال، اکیلا آدمی کافروں کے بڑے لشکر پہ ٹوٹ پڑتا ہے، فدائی کرتا ہے جا کے، اس کے بارے میں کہ یہ تو واقعی اللہ کو اپنی جان بیچنے جا رہا ہے، بیچنے والا تو پیچھے پڑ جاتا ہے نا رال میں۔ چوتھا مانا میں عرض کر رہا تھا کہ اکیلا آدمی اگر کافروں پر حملہ کر دے، کئی عجیب و غریب واقعات ہیں، یہ مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بھائی وہ فدائی تھے، حضرت عمر نے ان پر پابندی لگا دی تھی کہ اس کو کمانڈر بنا کے کہیں نہیں بھیجنا بالکل، کیونکہ یہ تو کہا کہ پہاڑوں سے اچھل کے گھاٹیوں میں گھس جاتا ہے اور اکیلے حملہ کرتے ہیں تو پورے لشکر کو مروائے گا، یہ فدائی تھے۔ یہ جب اس کا بنو سل، ان کا بنو حنیفہ کا واقعہ ہوا، یہ جو ہمارا تو مرزا قادیانی بزدل تھا، لڑائی بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ مرزا قادیانی اپنے گھر میں تھا تو ایک شخص آیا کلہاڑی لے کے اس کو قتل کرنے کے لیے، تو مرزا کا بیٹا باہر نکلا، اس نے کہا اپنے باپ کو باہر بھیجو، اس نے کہا ابا باہر ایک آدمی ہے خطرناک لگتا ہے، داڑھی بھی ہے کلہاڑی بھی ہے، تو کہا اسے جا کے کہو کہ مجھے وحی آئی ہے کہ یا ایھا النبی اندر رہیو باہر نہ جائیو، اندر ہی رہنا۔ تو مرزا بڑا بزدل تھا، یہ جو مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا لعنہ اللہ، اس کا جو قبیلہ بنو حنیفہ تھا یہ لوگ بڑے ماہر جنگجو تھے، اور انہوں نے بڑی ٹکر دی حضرت خالد بن ولید اور ان صحابہ کو، اور ابتدا میں مسلمان شکست کی طرف جا رہے تھے اور ایک باغ میں یہ محصور تھے، تو پھر یہ فدائی کی حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ڈھال پہ بٹھا کے اور اندر پھینک دو بس، اور خنجر ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے، انہوں نے ان کو ڈھال پہ بٹھا کے ہلا کے زور سے اندر پھینکا، تو اندر گھس کے اپنے خنجر سے لڑائی کی اور دروازہ کھولا، پھر مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی۔ تو ایسا آدمی جو اکیلا ہو اور کافروں کے لشکر میں گھس چکا ہو، ایسے حملے کے لیے چار شرطیں ہیں جواز کے لیے، وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کل آپ سے اس پر بحث بھی کریں گے اور فتویٰ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ ایک آیت اس کے جواز میں یہ بھی ہے، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پانچویں جو اس کے بارے میں تفسیر قرطبی وغیرہ میں لکھا ہے کہ ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ میں اکیلے نے ہزاروں کے لشکر پہ حملہ کر دیا، تو حضرت ابو ہریرہ جو حضور پاک کے خاص شاگرد ہیں، محدث ہیں، محدث جلیل ہیں، سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں انہی سے ہیں، انہوں نے جھوم جھوم کے آیت پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ دیکھو یہ ایک شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ کے جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو چوتھی تفسیر ہم نے کی ہے کہ نزلت فی من یقتحم القتال یا یقتحم الصف، اس کی اس سے وہ اس کی تائید ہوتی۔ بعض علماء کے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، بڑا ہمت کا کام کیا تھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھیرا تھا چاروں طرف سے، اور 100 مشرق کھڑے ہوئے تھے تلواریں لے کے، اور حضرت علی آپ کی جگہ بستر پہ لیٹ گئے، اور کون اتنا خطرہ کسی کے لیے برداشت کرتا ہے، اور حضور پاک بیچ میں سے تشریف لے گئے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے قائد کو، امام کو، اپنے نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان اللہ کو بیچ دیتے، اللہ پاک ایسے لوگوں کے ساتھ بہت کرم کا معاملہ فرماتا ہے. بات کہتے ہیں کہ یہ غزوہ ذات الرجیل کے مظلوم شہداء کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جنہوں نے بہت زبردست قسم کی قربانی پیش کی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے کس طرح بہادری کے ساتھ وہ لوگ جنگوں میں کودتے تھے اور کیسے بڑے بڑے زخم کھاتے تھے. یہ حضرت زبیر کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے کندھے سے کھیلتا تھا تو میرا پورا ہاتھ اندر گھس جاتا تھا, کندھے پہ اتنا بڑا زخم تھا, ہاتھ اندر چلا جاتا تھا اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو تیر تلوار کے زخم سے خالی ہو, اور زندگی بھر جہاد کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا, جن کے بارے میں نے پہلے آپ کو روایت سنائی, اول من صلی سیفہ فی سبیل اللہ, تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی. تو بہرحال ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ارادہ تو تھا کہ سورہ بقرہ کو آج مکمل کر لیں گے لیکن وقت ہو گیا ہے, آٹھ بجے سبق, 8:30 بجے سبق شروع ہو جاتا ہے, ساتھ ہی 8 بجے پہنچ جایا کریں. کل جو بحثیں ہیں جہاد کی, جہاد کا حکم فرض ہے یا فرض نہیں ہے, اور فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے, اس پر بڑی عجیب و غریب بات ہے, وہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی. اور جہاد کی شرطیں اور جہاد کے 3 ہدف اور فدائی حملے کا جواز یا عدم جواز اور باقی یہ آیات وغیرہ جو آ رہی ہیں وہ تو چلتی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو جہاد سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جہاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کے عمل کو آسان فرمائے. سب حضرات توجہ سے بیٹھے ہیں, حضرت شیخ الحدیث اور مولانا نعمت اللہ صاحب تشریف لے آئے ہیں, ہماری مجلس میں برکت ہو گئی, وہ دعا فرمائیں گے مجلس میں.